ก็ในสมัยนั้นพระมหามติโพธิสัตว์มหาสัตว์กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสบอกข้าพระองค์ขอพระสุคตตรัสบอกข้าพระองค์ข้อความที่กล่าวไว้ในคัมภีร์ของพระผู้มีพระภาคเป็นข้อความที่ไม่มีการเกิดและการแตกดับพระองค์ประกาศไว้แล้วว่าภาวะที่ไม่ต้องมีการเกิดและการแตกดับนี้เป็นคำเรียกพระตถาคตข้าแต่พระผู้มีพระภาคก็ความไม่มีอยู่เป็นสิ่งที่หมายเอาด้วยภาวะนี้ซึ่งไม่มีการเกิดและการแตกดับหรือและภาวะนี้เป็นอีกชื่อหนึ่งสำหรับพระตถาคตเหมือนอย่างที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศไว้หรือพระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้ว่าสรรพสิ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีการเกิดและการแตกดับเพราะสรรพสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ไม่ปรากฏโดยในเป็นสองคือภาวะและอภาวะข้าแต่พระผู้มีพระภาคถ้าสรรพสิ่งไม่มีการเกิดย่อมไม่มีใครที่จะยึดอะไรได้เพราะไม่มีอะไรที่เคยเกิดและถ้าภาวะที่ไม่มีการเกิดนั้นเป็นอีกชื่อหนึ่งของบางสิ่งข้าแต่พระผู้มีพระภาคบางสิ่งที่ว่านี้จะเป็นอะไรได้เล่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามหามติถ้าเช่นนั้นเธอจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะบอกเธอพระมหามติโพธิสัตว์มหาสัตว์กราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าแล้วเงี่ยโสดสดับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตรัสกับพระโพธิสัตว์ดังนี้ว่ามหามติพระตถาคตไม่ใช่อสัตความไม่มีอยู่และจะถือว่าพระองค์เป็นสรรพสิ่งก็ไม่ใช่จะว่าพระองค์เกิดก็ไม่ใช่ไม่เกิดก็ไม่ใช่หรือจะว่าพระองค์แสวงหาสาเหตุเพื่อการเกิดก่อนสิ่งอื่นๆก็ไม่ใช่จะว่าพระองค์ปราศจากเครื่องหมายใดๆก็ไม่ใช่เราขอกล่าวถึงพระองค์ว่าเป็นผู้ไม่เกิดมหามติแม้กระนั้นก็ไม่มีชื่อเรียกอย่างอื่นสำหรับพระตถาคตเมื่อธรรมกายของพระองค์เข้าครอบครองมโนมัยกายนี้คือสิ่งที่อยู่เหนือความเข้าใจของเจ้าลัทธิพวกพระสาวกพระปัจเจกพุทธะและพระโพธิสัตว์เหล่านั้นผู้ยังสถิตอยู่ในภูมิที่7มหามติคำว่าผู้ไม่เกิดนี้เป็นคำใช้แทนคำว่าตถาคตมหามติเช่นพระอินทร์บางครั้งรู้จักกันในนามว่าสักกะบางครั้งรู้จักกันในนามว่าปุรันธระมือบางครั้งเรียกว่าหัตถะกรปานิร่างกายบางครั้งเรียกว่าตนุเทหะสรีระแผ่นดินบางครั้งเรียกว่าปฐวีภูมิวสุนทราท้องฟ้าบางครั้งเรียกว่าขะอากาศคัคคณะสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดแต่ละอย่างได้รับการตั้งชื่อหลากหลายถูกนำมาเรียกใช้และอธิบายความแทนกันและกันได้แต่คนทั้งหลายไม่ได้คิดถึงวัตถุต่างๆเหล่านี้ก็เพราะชื่อต่างๆเหล่านี้นั่นเองวัตถุต่างๆเหล่านี้จะว่าไม่มีสภาวะของตนก็ไม่ใช่มหามติตัวเราเองก็ทำนองเดียวกันเพราะในโลกสันนิวาสนี้พวกคนพาลก็จะได้ยินเราภายใต้ชื่อต่างๆนับเป็นจำนวน3อสงไขยแสนเท่าและพวกคนพาลเหล่านั้นก็เรียกเราโดยชื่อเหล่านี้โดยไม่รู้ว่าชื่อเหล่านั้นล้วนเป็นอีกชื่อหนึ่งของตถาคตทั้งสิ้นมหามติบรรดาพวกคนพาลเหล่านี้บางคนรู้จักเราว่าตถาคต บางคนรู้จักเราว่าสยมภูบางคนรู้จักเราว่านายกวินายกปรินายกพุทธะฤาษีอยู่ปฏิพรหมาวิษณุอีสวนประธานกปินภูตันตะอริสดะเนมินะโสมะสุริยะรามะวยาสะสุกะอินทระพาลินวารุณะแล้วแต่จะเรียกกันในขณะที่คนอื่นๆรู้จักเราว่าเป็นผู้ไม่เกิดและไม่ตายสุญญตาตถตาภูตตาสัจภาวะภูตโกฏธรรมธาตุนิพพานสัสตะสมตาอัฏฐวิภาวะอมตะอรูปะสเหตุภาวะพุทธการกธรรมวิมุตติสัจมรรคสัพพัญญูวิชัยมโนมัยมหามติเพราะมีชื่อจำนวน3อสงไขยแสนเท่าประมาณเท่านี้ทั้งในโลกนี้และโลกอื่นเราจึงเป็นที่รู้จักของคนทั้งหลายเหมือนเงาพระจันทร์ในน้ำซึ่งจะว่าอยู่ในน้ำก็ไม่ใช่อยู่นอกน้ำก็ไม่ใช่แต่พวกคนผ่านผู้ตกไปสู่การมองปรากฏการณ์แบบทวิภาวะจึงไม่เข้าใจเรื่องนี้แม้ว่าพวกเขาจะสักการะเคารพนับถือและบูชาเราพวกเขาก็ยังไม่เข้าใจชัดซึ่งความหมายและในของคำแยกแยะความรู้ไม่ได้ไม่รู้ธรรมชาติที่แท้จริงของตัวเองจึงยึดติดคำในคัมภีร์นึกคิดไปว่าความที่ไม่ต้องเกิดและดับหมายถึงความไม่มีอยู่อสัตย์และไม่สามารถมองเห็นว่านั่นเป็นหนึ่งในหลายๆชื่อของพระตถาคตเหมือนในกรณีของพระอินทร์ท้าวสักกะปุรันธระพวกเขาไม่มีความมั่นใจในคัมภีร์ซึ่งเป็นแหล่งที่ความจริงแท้เฉพาะตนจะถูกเปิดเผยออกมาเนื่องจากในการที่พวกเขาศึกษาสรรพสิ่งพวกเขาถือตามเพียงคำตามที่ปรากฏในคัมภีร์จึงพยายามที่ถือเอาสาระในความหมายของคำมหามติดังนั้นพวกคนที่ถูกโมหะครอบงำย่อมประกาศว่าคำเป็นฉันใดความหมายย่อมเป็นฉันนั้นความหมายไม่ใช่อะไรนอกเหนือจากคำเพราะเหตุไรเพราะความหมายไม่มีร่างของตัวเองจึงไม่สามารถแตกต่างจากคำได้ที่พวกคนไม่ฉลาดบอกว่าคำเป็นอันเดียวกันกับความหมายก็เพราะพวกเขาไม่รู้สภาวะของคำมหามติพวกเขาไม่รู้ว่าคำมีอันต้องเกิดและแตกดับเป็นธรรมดาในขณะที่ความหมายไม่เกิดและแตกดับมหามติคำขึ้นอยู่กับอักษรแต่ความหมายไม่ได้ขึ้นอยู่กับอักษรเนื่องจากความหมายเป็นอิสระจากความมีและความไม่มีความหมายจึงไม่มีความเกิดไม่มีรากฐานมหามติก็พระตถาคตทั้งหลายไม่สอนหลักการที่ขึ้นอยู่กับอักษรเกี่ยวกับอักษรนั้นความมีหรือความไม่มีไม่สามารถจะรู้ได้ตรงกันข้ามจากความคิดที่ไม่เคยขึ้นอยู่กับอักษรมหามติอันหนึ่งใครบางคนที่แสดงความจริงซึ่งอิงอาศัยอักษรเป็นเพียงผู้พูดพร่ำเรื่อยเพราะความจริงย่อมอยู่เหนือตัวอักษรมหามติเพราะเหตุนี้เราพระพุทธเจ้าทั้งหลายและพระโพธิสัตว์ทั้งหลายจึงประกาศไว้ในคัมภีร์ว่าพระตถาคตทั้งหลายย่อมไม่ตรัสและตอบโดยอักษรเพราะเหตุไร เพราะความจริงทั้งหลายไม่ขึ้นอยู่กับอักษรไม่ใช่ว่าท่านเหล่านั้นจะไม่เคยแสดงสิ่งที่กลมกลืนกับความหมายเมื่อท่านเหล่านั้นแสดงสิ่งใดย่อมจะคล้อยตามการวินิจฉัยของสรรพสัตว์มหามติถ้าสัจธรรมไม่ได้รับการแสดงไว้ด้วยคำพูดคำพีทั้งหลายที่บรรลุสัจธรรมทั้งปวงย่อมจะสูญหายไปและเมื่อคำพีสูญหายไปย่อมจะไม่มีพระพุทธเจ้าพระสาวกพระปัจเจกพุทธะและพระโพธิสัตว์ทั้งหลายและเมื่อไม่มีบุคคลที่จะสอนอะไรเล่าคือสิ่งที่จะต้องสอนและจะสอนใครมหามติก็เพราะเหตุนี้พระโพธิสัตว์มหาสัตว์ต้องไม่ยึดติดคำและคำพีมหามติเพราะการทำงานแห่งจิตของสัตว์ทั้งหลายคำพีทั้งหลายบางครั้งก็เบี่ยงเบนไปจากเนื้อหาที่ถูกต้องที่ปรากฏในคัมภีร์พระธรรมเทศนาที่เราเองและพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่าอื่นแสดงไว้โดยสอดคล้องกับศรัทธาต่างๆตามวิถีของสัตว์ทั้งหลายเพื่อที่จะนำพาสัตว์เหล่านั้นให้พ้นไปจากเครื่องพันธนาการแห่งจิตมนัสมโนวิญญาณไม่ใช่เพื่อการบรรลุและการทำให้เกิดขึ้นซึ่งความเห็นแจ้งภายในตนที่เกิดมาจากปัญญาอันประเสริฐเมื่อรู้ข้อเท็จจริงว่าสรรพสิ่งมีลักษณะปรากฏพร้อมด้วยภาวะไร้จินตนาการและไม่มีอะไรในโลกยกเว้นสิ่งที่เป็นภาพแห่งจิตเมื่อนั้นย่อมสละทิ้งการคิดปรุงแต่งเสียได้มหามติเพราะเหตุนั้นขอให้พระโพธิสัตว์มหาสัตว์จงอนุวัตตามความหมายอย่าอนุวัตตามตัวอักษรมหามติกุลบุตรหรือกุลธิดาผู้อนุวัตยึดถือตามตัวอักษรย่อมทำให้ความรู้อันติมสัจจะของตนสูญเสียไปและเป็นเหตุให้บุคคลเหล่าอื่นไม่รู้สัจธรรมด้วยเมื่อยังคงยึดถือมิจฉาทิฏฐิวิจารณญาณของบุคคลย่อมถูกเจ้าลัทธิทำให้สับสนซึ่งเจ้าลัทธิเองก็ไม่รู้ว่าแจ้งชัดสิ่งที่จะอธิบายลักษณะภูมิธรรมทั้งหมดยังไม่มีความรู้เพียงพอเกี่ยวกับการตีความถ้อยคำทั้งหลายถ้าพวกเขาเข้าใจแจ้งชัดสิ่งที่อธิบายลักษณะภูมิธรรมทั้งหมดและเป็นผู้สามารถอย่างเพียงพอที่จะตีความถ้อยคำและประโยคทั้งหลายซ้ำยังมีความเข้าใจอย่างดียิ่งซึ่งความหมายและเหตุผลของสรรพสิ่งพวกเขาย่อมที่จะประสบสุขอันเป็นอรูปตามสมควรแก่ตนในขณะที่คนเหล่าอื่นก็ดำรงมั่นอยู่ในมหายานตามสมควรแก่ฐานะมหามติเมื่อยึดมั่นในมหายานตามสมควรแก่ฐานะพวกเขาย่อมจะอยู่ในความดูแลของพระพุทธเจ้าพระสาวกพระปัจเจกพุทธะและพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเมื่อได้รับการดูแลจากพระพุทธเจ้าพระสาวกพระปัจเจกพุทธะและพระโพธิสัตว์ทั้งหลายพวกเขาย่อมจะดูแลสรรพสัตว์เมื่อดูแลสรรพสัตว์พวกเขาย่อมชื่อว่าจะทำรงไว้ซึ่งกุศลธรรมเมื่อกุศลธรรมได้รับการทำรงรักษาพุทธภาวะย่อมไม่ถูกทำลายเมื่อพุทธภาวะไม่ถูกทำลายย่อมบรรลุภูมิอันยอดเยี่ยมมหามติเมื่อได้บรรลุภูมิอันยอดเยี่ยมดังกล่าวมานั้นพระโพธิสัตว์มหาสัตว์ย่อมจะมองเห็นประจักษ์ว่าสรรพสัตว์ผู้ดำรงมั่นอยู่ในมหายานย่อมบังเกิดในภูมิอันยอดเยี่ยมนั้นทำให้ตัวเองแข็งแกร่งด้วยพลังเหนือธรรมชาติและมีรูปร่างต่างๆพวกเขาจะแสดงธรรมว่าด้วยความสอดคล้องกับธรรมชาติแท้จริงของตนตถาตวะพร้อมกับมีความรู้แจ้งชัดซึ่งความปรารถนา และลักษณะต่างๆของสัตว์ทั้งหลายบัดนี้ธรรมชาติที่แท้จริงของสิ่งทั้งหลายปรากฏออกมาโดยไม่แบ่งแยกแตกต่างและความจริงแท้ไม่มีการมาและการไปทำให้กระบวนการให้เหตุผลที่ว่างเปล่ายุติลงและนั่นเองเรียกว่าสัจจะตัตวัมมหามติเพราะเหตุนั้นขอให้กุลบุตรหรือกุลธิดาจงใคร่ครวญให้ดีอย่าได้ยึดติดถ้อยคำว่ามีความสอดคล้องกับความหมายครบถ้วนเพราะสัจธรรมไม่ใช่เรื่องของตัวอักษรอย่าเป็นเหมือนบุคคลผู้มองที่ปลายนิ้วมือมหามติตัวอย่างเช่นเมื่อบุรุษคนหนึ่งชี้นิ้วไปที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อให้ใครบางคนดูเขาอาจเข้าใจผิดโดยถือว่าปลายนิ้วนั่นแหละคือสิ่งที่ถูกชี้ให้ดูมหามติในทำนองเดียวกันบุคคลผู้นับเนื่องในกลุ่มคนผู้มีอวิชชาผู้เป็นปุถุชนคนสามัญเหมือนกับพวกเด็กๆตราบจนกระทั่งตัวเองก็ยังไม่สามารถที่จะละทิ้งความคิดว่าในถ้อยคำคือปลายนิ้วมือนั่นแหละมีความหมายอยู่ด้วยตัวมันเองและจะไม่ยึดเอาอันติมสัจจะเพราะความที่พวกเขายึดติดอยู่กับถ้อยคำซึ่งไม่ต่างอะไรกับปลายนิ้วมือมหามติขอยกให้ดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งข้าวต้มเหมาะสำหรับทารกสมมุติว่ามีใครบางคนให้ข้าวที่ทารกกินข้าวที่ยังไม่ได้หุงในกรณีเช่นนี้บุคคลนั้นย่อมถูกตำหนิว่าเป็นคนบ้าเพราะความที่เขาไม่รู้วิธีที่จะเตรียมอาหารอย่างเหมาะสมมหามติเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่มีการเกิดและดับก็เช่นเดียวกันย่อมจะไม่แสดงตัวเองต่อใครๆถ้าเขาไม่ได้ฝึกฝนอบรมตนด้วยดีในสิ่งนั้นเพราะเหตุนั้นเธอควรฝึกฝนอบรมตนเองให้มากที่สุดในข้อนี้อย่าได้เป็นเหมือนบุคคลผู้มองเห็นความหมายอยู่ที่ถ้อยคำคือปลายนิ้วมือมหามติเพราะเหตุนี้เธอควรหมั่นฝึกฝนอบรมตนเพื่อที่จะไปถึงตัวความหมายมหามติความหมายอยู่ที่ตัวมันเองวิวิกตะและเป็นสาเหตุแห่งนิพพานถ้อยคำถูกผูกติดอยู่กับความคิดแบ่งแยกและเป็นพาหนะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดมหามติความหมายบรรลุได้จากการเรียนมหามติและการเรียนมากนี้หมายถึงการเป็นผู้รอบรู้ความหมายไม่ใช่รอบรู้ถ้อยคำการเป็นผู้รอบรู้ความหมายหมายถึงการยืนยันความเห็นที่ไม่สัมพันธ์กับสำนักเจ้าลัทธิใดๆเลยและความเห็นนี่แหละที่จะรักษาไม่เฉพาะตัวเธอเท่านั้นแต่ยังรักษาคนเหล่าอื่นไม่ให้ตกไปในมิจฉาทิฏฐิมหามติเมื่อเป็นอย่างนั้นบุคคลนี้จึงเรียกว่าเป็นผู้เรียนรู้มากในด้านความหมายเพราะเหตุนั้นขอให้เหล่าชนผู้แสวงหาความหมายจงถ่อมตนเข้าไปหาบุคคลผู้เรียนรู้มากในความหมายแต่บุคคลผู้ยึดติดถ้อยคำว่าสอดคล้องตรงกับความหมายพวกเขาย่อมจะถูกทิ้งไว้ตามลำพังและถูกบุคคลผู้แสวงหาสัจธรรมละทิ้งไปลำดับนั้นพระมหามติผู้ได้รับการเพิ่มพลังจิตจากพระพุทธเจ้าได้กล่าวว่าไม่มีอะไรแตกต่างเป็นพิเศษในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าด้วยความไม่เกิดและความไม่แตกดับเพราะเหตุไรข้าแต่พระผู้มีพระภาคเพราะเจ้าลัทธิทั้งหมดล้วนกล่าวว่าพวกเขามีเหตุที่ไม่เกิดและไม่แตกดับข้าแต่พระผู้มีพระภาคพระองค์ก็กล่าวเช่นเดียวกันว่าอวกาศอับประตูสังขยานิโรธ และนิพพานเป็นธรรมชาติที่ไม่เกิดและไม่แตกดับข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าลัทธิกล่าวว่าโลกเกิดขึ้นจากหน่วยที่เป็นเหตุและความสัมพันธ์กันระหว่างเหตุกับผลในขณะที่พระผู้มีพระภาคก็ตรัสเช่นเดียวกันว่าโลกเกิดขึ้นจากอวิชชาตัณหากรรมความคิดปรุงแต่งซึ่งปฏิบัติการโดยสอดคล้องกับกฎแห่งกรรมทั้งสองฝ่ายกล่าวถึงกฎแห่งเหตุและผลเหมือนกันต่างกันแต่เพียงชื่อเท่านั้นประเด็นเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของโลกภายนอกดังกล่าวมานั้นทั้งพระองค์และเจ้าลัทธิเหล่านั้นล้วนมุ่งถึงกฎแห่งเหตุและผลภายนอกข้าแต่พระผู้มีพระภาคดังนั้นจึงไม่มีความต่างกันระหว่างคำสอนของพระองค์กับคำสอนของเจ้าลัทธิทั้งหลายเจ้าลัทธิเห็นว่ามีสสาร9ชนิดที่ไม่เกิดและไม่แตกดับคืออะตอมปรมาณูวิญญาณสูงสุดประธานพระอิศวรพระผู้สร้างประชาบดีเป็นต้นข้าแต่พระผู้มีพระภาคในขณะที่พระองค์เองก็ยืนยันว่าสรรพสิ่งจะว่าไม่เกิดก็ไม่ใช่ไม่แตกดับก็ไม่ใช่เนื่องสิ่งเหล่านั้นมีภาวะและอภาวะที่ไม่สามารถรับรู้ได้ก็เนื่องจากธาตุทั้งหลายเป็นสิ่งที่ไม่แตกทำลายสภาวะของมันจะว่าเป็นธรรมที่เกิดก็ไม่ใช่แตกดับก็ไม่ใช่ในขณะที่ยังไม่สลัดทิ้งซึ่งวิธีการหลากหลายของการเปลี่ยนรูปร่างซึ่งจะทำให้มันมีแก่นสาระขึ้นมาข้าแต่พระผู้มีพระภาคแม้ว่าความเข้าใจเกี่ยวกับธาตุของพระองค์ทั้งหลายจะต่างกันโดยรูปแบบแต่ก็ล้วนเป็นสิ่งที่เจ้าลัทธิทั้งมวลและพระองค์เองจินตนาการขึ้นมาทั้งสิ้นเพราะเหตุนี้คำสอนนี้ของพระองค์และเจ้าลัทธิจึงไม่มีอะไรที่แตกต่างกันถ้ามีอะไรที่แตกต่างกันอันเป็นเหตุให้คำสอนของพระตถาคตเลิศกว่าคำสอนของเจ้าลัทธิได้โปรดตรัสบอกข้าพระองค์ข้าแต่พระผู้มีพระภาคถ้าไม่มีอะไรแตกต่างในคำสอนของพระองค์เองพวกข้าพระองค์ย่อมสามารถกล่าวได้ว่าในคำสอนของเจ้าลัทธิก็มีบางประเด็นเกี่ยวกับพุทธภาวะอยู่เพราะในคำสอนเหล่านั้นมีเหตุที่บ่งถึงความไม่เกิดและความไม่ดับสูญพระผู้มีพระภาคประกาศไว้แล้วว่าตถาคตทั้งหลายเป็นอันมากไม่เสด็จอุบัติพร้อมกันในอาณาเขตเดียวกันในโลกเดียวกันแต่ถ้ากฎแห่งเหตุและผลเกี่ยวกับภาวะและอภาวะเป็นจริงและคำสอนของพระองค์เองไม่ทิ้งอะไรที่ขัดแย้งกันไว้ข้างหลังจะต้องมีพระตถาคตจำนวนมากเสด็จอุบัติในขณะเดียวกันและสถานที่เดียวกันพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามหามติคำสอนของเราที่ว่าด้วยความไม่เกิดและความไม่ดับสูญไม่เหมือนกับคำสอนของเจ้าลัทธิผู้แสดงความไม่เกิดและความไม่ดับสูญและไม่เหมือนกับหลักการของเจ้าลัทธิเหล่านั้นที่ว่าด้วยความเกิดและความไม่เที่ยงเพราะเหตุไรมหามติเพราะว่าสิ่งที่เจ้าลัทธิบอกว่าเป็นลักษณะแห่งความไม่เกิดและความไม่เปลี่ยนแปลงนั้นเป็นสภาวะของสรรพสิ่งแต่ตัวเราไม่ใช่สิ่งที่ตกอยู่ในทวิภาวะคือภาวะและอภาวะมหามติตัวเราอยู่เหนือภาวะที่แยกเป็นสองคือภาวะและอภาวะไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับความเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่และไม่มีอยู่ถามว่าไม่ใช่สิ่งที่ไม่มีอยู่อย่างไรเพราะความหลากหลายของวัตถุทั้งหลาย ปรากฏเหมือนภาพมายาและความฝันเราพูดว่าสิ่งนั้นไม่มีอยู่ถามว่าไม่มีอยู่อย่างไรเพราะไม่มีเครื่องหมายที่เป็นสัญลักษณ์ที่ให้มองเห็นว่าเป็นสภาวะของสิ่งทั้งหลายสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นปรากฏโดยในว่าเป็นวัตถุหนึ่งๆแต่มองอีกในหนึ่งก็ไม่ได้ปรากฏดังเช่นที่ว่านั้นอันหนึ่งสิ่งเหล่านั้นในหนึ่งก็เป็นสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นได้อีกในหนึ่งก็เป็นสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้เพราะเหตุนี้สิ่งทั้งหลายจึงเป็นธรรมชาติทั้งที่มีอยู่และไม่มีอยู่แต่เมื่อเป็นที่เข้าใจว่าไม่มีอะไรในโลกยกเว้นสิ่งที่เป็นภาพของจิตนั่นเองความคิดปรุงแต่งจึงไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปดังนั้นบุคคลจึงดำรงมั่นอยู่ในภพของตนเองซึ่งเป็นดินแดนแห่งการไม่ประกอบหน้าที่การงานพวกคนพาลทำงานและคิดปรุงแต่งแต่คนมีปัญญาหาทำเช่นนั้นไม่มหามติการกระทำทั้งหลายของพวกคนพาลถือเป็นความไม่จริงที่ปรุงแต่งขึ้นมาเป็นความจริงที่ถูกทำให้เกิดความยุ่งเหยิงเป็นเหมือนเมืองของพวกคนทันเหมือนรูปร่างที่ถูกสร้างขึ้นด้วยมายากลมหามติตัวอย่างเช่นณเมืองของพวกคนทันนี้พวกเด็กมองเห็นพ่อค้าประชาชนและคนหลากหลายอาชีพอื่นๆที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยมายากลเดินเข้าเดินออกพวกเด็กจินตนาการว่าประชากรของเมืองนี้เป็นคนจริงๆที่เดินเข้าเดินออกนั่นเป็นเพราะการคิดปรุงแต่งที่แสดงลักษณะออกมาโดยความยุ่งยากสับสนที่เกิดขึ้นดังกล่าวมานั้นมหามติเหมือนกับพวกคนพาลที่มีความรู้สับสนเกี่ยวกับความเกิดและความไม่เกิดแท้จริงแล้วไม่มีอะไรที่ถูกสร้างขึ้นมาหรือไม่ถูกสร้างขึ้นมาเหมือนกับการเกิดขึ้นของคนที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยมายากลเพราะคนที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยมายากลไม่ใช่คนที่เกิดขึ้นมาและคนที่ตายไปเพราะเหตุนี้จึงไม่มีคำถามอะไรเกี่ยวกับการที่พวกเขามีอยู่หรือไม่มีอยู่ในทำนองเดียวกันสรรพสิ่งไม่มีเรื่องของความเกิดและความดับยกเว้นเสียแต่ว่าพวกคนพาลที่ยึดถือมิจฉาทิฏฐิย่อมจินตนาการถึงความเกิดและความดับของวัตถุทั้งหลายอย่างไรก็ตามพวกคนมีปัญญาย่อมไม่เป็นเช่นนั้นคำว่ามิจฉาทิฏฐิหมายความว่าวัตถุทั้งหลายไม่ได้ถูกพิจารณาตัดสินตามที่มันเป็นวัตถุทั้งหลายนั้นไม่ใช่อะไรอื่นเมื่อความจริงถูกปรุงแต่งมากกว่าที่มันเป็นย่อมจะมีการยึดถือความคิดว่าสรรพสิ่งมีสภาวะของมันเองสิ่งที่มีอยู่โดยตัวมันเองนั้นย่อมไม่ปรากฏให้เห็นและเมื่อสิ่งที่มีอยู่โดยตัวมันเองไม่ปรากฏให้เห็นความคิดปรุงแต่งก็ไม่มีวันหายไปมหามติเพราะเหตุนี้ความเห็นแจ้งในความปราศจากรูปนิรรูปภาวะจึงยอดเยี่ยมไม่ใช่ความเห็นแจ้งในรูปเนื่องจากรูปทำให้มีการเกิดอีกรูปจึงไม่ยอดเยี่ยมมหามติคำว่าความปราศจากรูปหมายถึงความหายไปแห่งความคิดปรุงแต่งความไม่เกิดและความไม่ดับสูญนี้เราเรียกว่านิพพานมหามติคำว่านิพพานหมายถึงความเห็นแจ้งสถานะแห่งความจริงตามที่มันเป็นและเมื่อมีการบรรลุความรู้แจ้งภายในตนด้วยอริยปัญญาซึ่งเป็นของพระตถาคตทั้งหลายพร้อมกันไปกับการหมุนกลับแห่งระบบการทำงานของจิตทั้งหมดเราเรียกข้อนี้ว่านิพพานดังนั้น เราจึงกล่าวไว้ว่า86เพื่อกำจัดความคิดเกี่ยวกับความเกิดและทำให้มีความคิดเกี่ยวกับไม่เกิดเราจึงสอนหลักแห่งอเหตุกะแต่พวกคนพาลไม่เข้าใจข้อนี้87ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีการเกิดขึ้นแต่นั้นก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีวัตถุทั้งหลายวัตถุเหล่านั้นปรากฏเป็นเหมือนเมืองของพวกคนทันเหมือนความฝันและเป็นมายาวัตถุทั้งหลายมีอยู่ในที่นี้จริงแต่ปราศจากสาเหตุ88โปรดบอกเราด้วยว่าสิ่งที่ปราศจากสภาวะและเป็นสุญญะไม่มีความเกิดขึ้นได้อย่างไรเมื่อสิ่งทั้งหลายเห็นได้โดยโลกุตระปัญญาสิ่งเหล่านั้นย่อมไม่ต้องมารวมกันและเป็นสิ่งที่บรรลุถึงไม่ได้เพราะเหตุนั้นเราจึงกล่าวว่าสิ่งเหล่านั้นว่างไม่มีความเกิดและปราศจากสภาวะ89เมื่อแต่ละอย่างมารวมกันโลกจึงปรากฏว่ามีอยู่แต่ไม่มีอะไรมีอยู่อย่างแท้จริงโลกไม่ได้เหมือนกับที่เจ้าลัทธิมองเห็นเมื่อสิ่งที่มารวมกันถูกละลายออกไปก็ไม่มีอะไรเหลืออยู่ให้เห็น90ความฝันตาข่ายเส้นผมมายาเมืองของพวกคนทันและภาพลวงตาที่ปรากฏให้เห็นโดยปราศจากสาเหตุฉันใดความหลากหลายของโลกก็เป็นฉันนั้น91แนวคิดเรื่องความไม่เกิดพิสูจน์ให้เห็นได้โดยการสงบระงับทฤษฎีว่าด้วยความไม่เป็นเหตุเป็นผลเมื่อประกาศทฤษฎีว่าด้วยความไม่เกิดแล้วศาสนาของเราย่อมไม่มีวันที่จะถูกทำลายเมื่อกำหนดทฤษฎีว่าด้วยอเหตุกะออกมาชัดเจนแล้วเจ้าลัทธิต่างพากันตกใจ92มหามติกราบทูลถามว่าทฤษฎีว่าด้วยอเหตุกะทำให้ตัวเองปรากฏอย่างไรโดยใครที่ไหนและเพราะเหตุไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าเมื่อสิ่งทั้งหลายถูกรับรู้ว่าไม่ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยหรือไม่อยู่เหนือเหตุปัจจัยทัศนะว่าด้วยความเกิดและความดับที่เจ้าลัทธิแสดงไว้ย่อมถูกกำจัดไปด้วย93มหามติกราบทูลถามว่าอภาวะคือความไม่เกิดอชาตะหรืออภาวะยังต้องมีสาเหตุหรืออภาวะนั้นเป็นชื่อของภาวะโดยปราศจากความจริงที่สอดคล้องกันหรือโปรดตรัสบอกข้าพระองค์94พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอภาวะไม่ใช่ความไม่เกิดอชาตะทั้งไม่ต้องอาศัยสาเหตุไม่ใช่ชื่อของภาวะและไม่ใช่ชื่อที่ปราศจากวัตถุที่สอดคล้องกัน95นี้คือความจริงที่ไม่ใช่วิสัยของพวกพระสาวกพระปัจเจกพุทธะและไม่ใช่ของเจ้าลัทธิไม่ใช่วิสัยของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายผู้บรรลุภูมิที่สองนี้คือสิ่งที่แสดงลักษณะของความไม่เกิด96การกำจัดความคิดเกี่ยวกับเหตุและปัจจัยการสละเสียซึ่งหน่วยที่เป็นเหตุการทำให้จิตมาศดำรงมั่นนี้เราเรียกว่าเป็นความไม่เกิด97การกำจัดความคิดว่าสิ่งทั้งหลายมีเหตุการกำจัดความแบ่งแยกเป็นสองระหว่างสิ่งที่คิดและผู้คิดภาวะที่เป็นอิสระจากทางใดทางหนึ่งระหว่างภาวะกับอภาวะนี้เราเรียกว่าเป็นความไม่เกิด98จิตที่พ้นจากโลกแห่งวัตถุ การกำจัดซึ่งสภาวะสองอย่างคือปริกัลปิตะสิ่งที่คิดปรุงแต่งขึ้นกับปรตันตระสิ่งที่อาศัยสิ่งอื่นการพัฒนาขึ้นในกรรมฐานนี้เราเรียกว่าความไม่เกิด99ความที่โลกภายนอกไม่ใช่ว่ามีอยู่ความที่โลกภายนอกไม่ใช่ว่าไม่มีอยู่แม้กระทั่งการไม่ยึดถือจิตสิ่งทั้งหลายเป็นเหมือนความฝันตาข่ายเส้นผมเป็นมายาเหมือนเมืองของพวกคนทันเป็นภาพลวงตาการสละเสียซึ่งทัศนะเชิงปรัชญาทั้งหมดนี้คือสิ่งที่แสดงลักษณะแห่งความไม่เกิดขึ้น100ถ้อยคำเหล่านี้ทั้งหมดย่อมจะเป็นที่เข้าใจดังกล่าวมานั้นเช่นเดียวกันนั่นคือสุญญตาไม่มีสภาวะเป็นต้นโลกเป็นสุญญะแท้จริงแล้วไม่ใช่เพราะมันเป็นสุญญะแต่เพราะมันว่างในความหมายว่าไม่มีความเกิดขึ้น101ระบบการทำงานของจิตมีความเกิดขึ้นและดับไปตามเหตุปัจจัยเมื่อมันสิ้นสุดลงย่อมไม่มีทั้งความเกิดและความดับสูญ102เมื่อระบบการทำงานของจิตสิ้นสุดลงณขณะใดขณะหนึ่งความมีความเป็นดังกล่าวมานั้นตามที่เจ้าลัทธิคิดปรุงแต่งโดยแบ่งเป็นความเป็นหนึ่งและความแยกกันย่อมสิ้นสุดลง103ไม่มีอะไรเกิดภาวะไม่มีอภาวะไม่มีภาวนาภาวะก็ไม่มีที่ไหนยกเว้นเสียแต่ว่าที่ใดมีระบบการทำงานของจิตที่นั้นสิ่งทั้งหลายย่อมมีการเกิดขึ้นและดับไป104การพูดถึงสายโซ่แห่งความอิงอาศัยกันและกันก็เป็นไปตามที่ชาวโลกบัญญัติไว้เท่านั้นความเกิดชาตะไม่มีความหมายเมื่อสายโซ่แห่งความอิงอาศัยกันถูกตัดขาด105เนื่องจากไม่มีอะไรที่จะมาทำให้เกิดขึ้นจึงไม่มีความเกิดนอกเหนือจากความเห็นผิดของเจ้าลัทธิเรากล่าวถึงสมมุติบัญญัตินี้ตามทฤษฎีแห่งขันการมารวมกันเป็นลูกโซ่และสมมุติบัญญัตินี้พวกคนพาลเข้าถึงไม่ได้106ถ้ามีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นในที่บางแห่งนอกเหนือจากขันบุคคลผู้ยึดถือเรื่องของความไม่มีเหตุผลย่อมเป็นเหมือนบุคคลผู้ทำลายทฤษฎีแห่งขันนั่นเอง107ถ้าทฤษฎีแห่งขันบังเกิดผลขึ้นมาได้จากภายนอกเหมือนกับประทีปที่ส่องให้เห็นสรรพสิ่งข้อนี้ย่อมหมายถึงบางสิ่งเกิดขึ้นได้ภายนอกขัน108สรรพสิ่งว่างจากสภาวะไม่มีวันเกิดขึ้นและโดยธรรมชาติดั้งเดิมของมันก็เหมือนกับท้องฟ้าสิ่งทั้งหลายนอกเหนือจากขันก็มีแต่ความคิดปรุงแต่งของพวกคนผ่านเท่านั้น109มีความไม่เกิดอชาตะอีกอย่างหนึ่งที่เป็นสสารของสิ่งทั้งหลายที่บัณฑิตรู้แจ้งแล้วความเกิดของสิ่งนั้นก็คือความไม่เกิดและในความไม่เกิดนี้ก็รับรู้ได้110เมื่อถือว่าโลกทั้งหมดนี้ก็คือขันเนื่องจากว่าไม่มีอะไรอื่นนอกจากขันเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตย่อมได้บรรลุสมาบัติ111อวิชชาตัณหากรรมเป็นต้นเหล่านี้คือขันธ์ภายในทัพพีดินเหนียวภาชนะล้อเป็นต้นหรือเมล็ดพันธุ์แร่ธาตุเป็นต้นเหล่านี้คือขันธ์ภายนอก112 ถ้ามีปรากฏการณ์อื่นใดที่เกิดจากขันธ์ข้อนี้ย่อมขัดกับกฎแห่งขันธ์เหล่าชนผู้ยึดถือทัศนะนี้เป็นผู้ไม่ดำรงมั่นอยู่ในหลักแห่งสัมมาสังกัปปะ113ถ้ามีวัตถุเกิดขึ้นและแม้กระนั้นก็ไม่มีอยู่จะมีการรับรู้วัตถุนั้นได้โดยกฎแห่งเหตุผลอะไรสิ่งทั้งหลายในที่นี้มาจากกำเนิดร่วมกันเพราะเหตุนี้จึงแสดงความเป็นผลเอาไว้114ความร้อนเตโชธาตุความเหลวอาโปธาตุความเคลื่อนไหววาโยธาตุความเข้มแข็งปฐวีธาตุแนวคิดทั้งหลายดังกล่าวมานั้นพวกคนพาลคิดปรุงแต่งกันมีแต่ระบบแห่งความสัมพันธ์ไม่มีวัตถุแต่ละอย่างอยู่จริงดังนั้นจึงเป็นการปฏิเสธสภาวะในฐานะเป็นผู้สร้างความจริงของวัตถุทั้งหลาย115นายแพทย์ใช้วิธีการรักษาต่างๆตามชนิดของโรคแม้กระนั้นก็ไม่มีความต่างกันในหลักแห่งการรักษาความต่างมาจากชนิดของโรคต่างๆ116ในทำนองเดียวกันเพื่อทำให้มวลมนุษยชาติปลอดภัยจากโรคคือกิเลสตัณหาที่พวกมนุษย์ติดเชื้ออยู่เราจึงสอนประชาชนด้วยหลักธรรมของเราโดยรู้กำลังสติปัญญาการรับรู้ของพวกเขา117หลักธรรมของเราไม่หลากหลายแต่กิเลสตัณหาและกำลังสติปัญญาทำให้หลักธรรมแตกต่างกันไปมีเพียงยานเดียวนั่นคืออริยมรรคมีองค์8ในสมัยนั้นพระมหามติโพธิสัตว์มหาสัตว์กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคคำว่าอนิจจตาอนิจจานี้คือทัศนะต่างๆของเจ้าลัทธิและพระองค์ก็แสดงไว้เช่นเดียวกันในคัมภีร์ว่าสิ่งอันเป็นสังขตะทั้งหมดไม่เที่ยงการเกิดขึ้นและดับไปเป็นธรรมชาติของสิ่งทั้งหลายข้าแต่พระผู้มีพระภาคแต่ข้อนี้ผิดหรือถูกข้าแต่พระผู้มีพระภาคก็อนิจจตามีหลากหลายอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามหามติอนิจจตาตาที่เจ้าลัทธิแสดงไว้มีสี่ชนิดไม่ใช่เราแสดงไว้อนิจจาสี่ชนิดคืออะไรบ้าง 1. บางคนพูดว่าความเกิดขึ้นและดับไปนี้คืออนิจจามหามตินั่นคือในเบื้องต้นมีบางสิ่งเกิดขึ้นซึ่งไม่คงอยู่นี้คืออนิจจตา 2. บางคนอธิบายอนิจจตาในฐานะเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง3. บางคนพูดว่ารูปนั่นแหละเป็นสิ่งไม่เที่ยง 4. บางคนถือว่าอนิจจตาก็คือความเปลี่ยนแปลงของรูปอย่างต่อเนื่องโดยกล่าวว่าในความมีอยู่อย่างต่อเนื่องไม่ขาดตอนของสรรพสิ่งย่อมเกิดความเปลี่ยนแปลงโดยลักษณะเฉพาะของตนเองเช่นนมสดเปลี่ยนเป็นนมส้มและการเปลี่ยนองค์ประกอบเช่นนั้นล้วนเกิดขึ้นกับทุกสิ่งนี้เรียกว่าอนิจจตา 5. บางคนคิดว่าความดำรงอยู่แห่งวัตถุภาวะซึ่งเรียกว่าอนิจจา 6. บางคนคิดว่าความดำรงอยู่และความไม่ดำรงอยู่นี้เรียกว่าอนิจจตา 7.บางคนพูดว่าความไม่มีการเกิดคืออนิจจตาเพราะสรรพสิ่งไม่เที่ยงและเพราะอนิจจาดำรงอยู่ภายในสรรพสิ่งนั้นมหามติก็ข้อว่า อนิจจตาที่ดำรงอยู่ในภาวะและอภาวะนั้นหมายความว่าสิ่งทั้งหลายที่เกิดจากธาตุย่อมต้องดับไปโดยธรรมดาและในสิ่งเหล่านั้นก็ไม่มีอะไรที่บุคคลพอจะยึดถือได้ในขณะที่ธาตุทั้งหลายเองก็ไม่เคยถูกทำให้เคลื่อนไปข้อว่าอนิจจตาที่ไม่มีความเกิดหมายความว่าไม่มีทั้งความเที่ยงและความไม่เที่ยงคือในสรรพสิ่งไม่มีวิวัฒนาการที่แยกเป็นสองคือภาวะกับอภาวะและไม่มีอะไรที่ปรากฏว่ามีอยู่แม้เมื่อตรวจสอบดูสิ่งเหล่านั้นเข้าไปจนถึงปรมาณูสุดท้ายการไม่ปรากฏของบางสิ่งบางอย่างนี้เป็นอีกชื่อหนึ่งสำหรับเรียกความไม่เกิดไม่ใช่สำหรับเรียกความเกิดมหามตินี้คือลักษณะแห่งอนิจจตาที่เป็นความไม่เกิดและเนื่องจากไม่มีใครเข้าใจข้อนี้เจ้าลัทธิทั้งหมดจึงยึดมั่นความเห็นเกี่ยวกับอนิจจตาว่ามีความเกิดเป็นพื้นฐานมหามติอันหนึ่งข้อว่าการรับรู้อนิจจตาว่าเป็นความมีอยู่แห่งวัตถุหมายความว่ามีความคิดปรุงแต่งในจิตของเจ้าลัทธิเองเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่เที่ยงและสิ่งที่ไม่ใช่ไม่เที่ยงข้อนี้หมายถึงอะไรหมายถึงว่ามีสิ่งที่เรียกว่าอนิจจตาซึ่งโดยตัวมันเองไม่แตกดับแต่สรรพสิ่งดับไปเพราะปฏิบัติการของอนิจจตานั้นถ้าไม่ใช่เพราะอนิจจตาแล้วไซสรรพสิ่งย่อมจะไม่ดับเปรียบเหมือนท่อนไม้หรือก้อนหินหรือเหมือนค้อนที่ตีสิ่งอื่นๆให้แตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยในขณะที่ตัวเองกลับไม่แตกนี้เป็นความหมายของเจ้าลัทธิแต่เนื่องจากแท้จริงแล้วเราทั้งหลายมองเห็นสิ่งทั้งหลายเกี่ยวกับตัวเราเองอยู่จึงไม่มีการแบ่งแยกให้ต่างกันเช่นนั้นที่จะทำให้เราต้องพูดว่าอนิจจตานี้เป็นเหตุความดับไปของสรรพสิ่งเป็นผลไม่มีความต่างกันระหว่างเหตุกับผลดังเช่นที่ว่านั้นเราจึงไม่สามารถพูดว่าอนิจจตานี้อยู่ในฐานะเป็นเหตุและมีผลของเหตุนั้นเมื่อไม่มีความต่างกันระหว่างเหตุกับผลดังเช่นที่ว่านั้นสรรพสิ่งจึงเที่ยงเนื่องจากไม่มีเหตุที่จะผลิตผลเหล่านั้นเป็นอย่างอื่นมหามติเกี่ยวกับความดับของสรรพสิ่งนั้นมีเหตุแต่เหตุนั้นไม่อยู่ในวิสัยที่พวกคนพาลและปุถุชนจะเข้าใจได้เมื่อเหตุมีลักษณะต่างกันย่อมทำให้เกิดผลเหมือนกันไม่ได้ถ้าเหตุต่างกันทำให้เกิดผลเหมือนกันได้อนิจจตาของสรรพสิ่งก็ย่อมเป็นตัวอย่างของผลที่ต่างกันได้และจะไม่มีความต่างกันระหว่างเหตุกับผลแต่สิ่งเหล่านั้นสังเกตได้ว่ามีความต่างกันระหว่างเหตุกับผลอยู่ถ้าความมีอยู่แห่งวัตถุถูกมองว่าเป็นอนิจจตาวัตถุนั้นย่อมมีลักษณะแห่งเหตุที่จะผลิตผลได้และย่อมจะมีความมีอยู่สัตว์หนึ่งเดียวในสรรพสิ่งเมื่อถือว่าเหตุผลิตผลได้นี้ย่อมหมายถึงว่าอนิจจตาที่เป็นเหตุนั้นไม่เที่ยงเพราะมีลักษณะแห่งผลที่ไม่เที่ยงเมื่อเป็นเช่นนั้นต้องไม่ถือว่าสรรพสิ่งไม่เที่ยงแต่ต้องถือว่าสรรพสิ่งเที่ยงถ้าอนิจจตาในฐานะที่เป็นเหตุอยู่ในสรรพสิ่งย่อมจะอยู่ภายใต้การสามอนิจจตาที่เป็นเหตุนั้นดับไปพร้อมกับสิ่งทั้งหลายที่เป็นอดีตอนาคตของอนิจจตายังไม่มีอยู่ในที่นี้ในฐานะเป็นสิ่งที่มีอยู่ในอนาคตก็ยังไม่เกิดขึ้นในปัจจุบันอนิจจตานั้นก็แตกดับไปพร้อมกับสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ในปัจจุบัน รูปเกิดจากการรวมกันและธาตุชนิดต่างๆเหมือนกับปฐมธาตุและทุติยธาตุธาตุระดับที่สองต่างก็ไม่ได้แตกต่างกันและไม่ใช่ว่าจะไม่ต่างกันธาตุทั้งสองระดับนั้นโดยธรรมชาติไม่แตกดับเพราะในทัศนะของเจ้าลัทธิธาตุทั้งหลายเป็นสิ่งที่ทำลายไม่ได้มหามติแต่เป็นความจริงแท้ว่าโลกสามทั้งหมดประกอบด้วยปฐมธาตุและทุติยธาตุมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปอนิจจตาซึ่งเป็นอิสระจากทั้งปฐมธาตุและทุติยธาตุเจ้าลัทธิคิดได้อย่างไรว่ามีอยู่แยกต่างหากในขณะที่ธาตุทั้งหลายเองไม่ได้ถูกทำให้เคลื่อนไหวและไม่ถูกทำลายเพราะธาตุเหล่านั้นเกาะติดแน่นอยู่กับสภาวะเนื่องจากเป็นธรรมชาติที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดไปความคิดที่ว่าอนิจจตาดำรงอยู่ขณะเกิดขึ้นครั้งแรกซึ่งไม่ดำเนินต่อไปจึงถือเป็นสาระไม่ได้เพราะเหตุผลสามประการคือธาตุทั้งหลายไม่สามารถผลิตกันและกันได้เพราะธาตุแต่ละชนิดต่างมีสภาวะแตกต่างจากกันและกันธาตุแต่ละชนิดไม่สามารถผลิตตัวเองได้เพราะไม่มีการแยกเป็นส่วนในตัวมันเองการเกิดขึ้นแยกกันของธาตุทั้งหลายก็เป็นไปไม่ได้เพราะไม่มีความสอดคล้องต้องกันระหว่างธาตุสองอย่างดังนั้นจึงสรุปได้ว่าความคิดที่ว่าอนิจจตามีความเกิดจึงไม่ถือเป็นสาระคำว่าอนิจจตามีความเกิดโดยพิจารณาถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรูปภายนอกหมายถึงธาตุทั้งหลายทั้งที่เป็นปฐมและทุติยะไม่สูญสลายไปมหามติสิ่งที่มองเห็นว่ามีความสูญสลายไปแม้เมื่อพิจารณาไปจนถึงระดับปรมาณูแล้วกลับไม่ใช่การแตกดับของปฐมธาตุและทุติยธาตุแต่เป็นการแตกดับของรูปภายนอกของธาตุเหล่านั้นด้วยเหตุที่ธาตุมีรูปลักษณ์แตกต่างกันโดยสั้นบ้างยาวบ้างแต่ความจริงแล้วไม่มีอะไรที่ถูกทำลายในระดับปรมาณูของธาตุสิ่งที่มองเห็นว่าไม่มีอยู่อีกต่อไปกลับเป็นรูปแบบภายนอกของธาตุทั้งหลายปรัชญาสำนักสังคยะยึดถือทัศนะนี้คำว่าอนิจจตาแห่งรูปภายนอกหมายถึงอนิจจตาแห่งรูปสิ่งที่ไม่เที่ยงคือรูปภายนอกดังกล่าวมานั้นไม่ใช่ธาตุถ้าธาตุทั้งหลายไม่เที่ยงเสียแล้วประสบการณ์ของเราทั้งหมดก็จะว่างเปล่านี้คือทัศนะของพวกโลกายัตซึ่งพวกโลกายัตเห็นว่าสรรพสิ่งสามารถลดทอนให้เหลือเพียงคำพูดเพราะสภาวะของสรรพสิ่งไม่เคยปรากฏว่ามีความเกิดขึ้นคำว่าอนิจจตาแห่งความเปลี่ยนแปลงทั้งหลายหมายถึงความเปลี่ยนแปลงแห่งรูปไม่ใช่ความเปลี่ยนแปลงแห่งธาตุเหมือนกับที่ปรากฏในเครื่องประดับทองคำที่มีรูปแบบต่างๆขณะที่เครื่องประดับเปลี่ยนแปลงเป็นรูปแบบต่างๆแต่ธรรมชาติของทองคำไม่เคยสูญหายไปเลยทัศนะนี้และทัศนะอื่นที่มองว่าอนิจจตามีความเปลี่ยนแปลงเจ้าลัทธิอธิบายไว้หลากหลายเหมือนกับที่อธิบายไว้ในที่นี้ไฟอาจเผาผลาญธาตุทั้งหลายไปหมดสิ้นแต่สภาวะของธาตุเหล่านั้นไม่เคยถูกเผาเลยเมื่อธาตุแต่ละชนิดกระจายออกเป็นชิ้นชิ้นสิ่งที่ทำให้เกิดปฐมธาตุและทุติยธาตุย่อมแตกสลายไปมหามติอย่างไรก็ตามเราเองจะว่าเป็นไปเพื่อความเที่ยงนิจจาก็ไม่ใช่เพื่อความไม่เที่ยงอนิจจาก ็ไม่ใช่เพราะเหตุไรเพราะเหตุนี้คือวัตถุภายนอกยึดถือไม่ได้โลกสามไม่ใช่สิ่งใดๆนอกจากจิตความหลากหลายแห่งสิ่งที่มีอยู่ภายนอกไม่สามารถรับรองได้ไม่มีความเกิดขึ้นของธาตุทั้งหลายไม่มีความดับไม่มีความตั้งอยู่และไม่มีความแตกต่างของธาตุเหล่านั้นไม่มีสิ่งทั้งหลายที่ว่าเป็นปฐมธาตุและทุติยธาตุเพราะการคิดปรุงแต่งจึงทำให้เกิดการกำหนดแบ่งเป็นสองระหว่างสิ่งที่ถูกรับรู้วัตถุกับผู้รับรู้จิตเมื่อรู้ว่าเพราะความคิดปรุงแต่งจึงมีการแบ่งแยกเป็นสองการอภิปรายเกี่ยวกับความมีและความไม่มีของโลกภายนอกจึงยุติลงเพราะเข้าใจจิตตมาสความคิดปรุงแต่งเกิดจากการคิดว่าโลกประกอบด้วยกรรมที่จะก่อให้เกิดผลความไม่คิดปรุงแต่งเกิดขึ้นเมื่อรู้แจ้งโลกนี้แล้วลำดับนั้นมนุษย์ย่อมหยุดที่จะยึดถือความคิดปรุงแต่งเกี่ยวกับความมีอยู่และความไม่มีอยู่ซึ่งเกิดจากจิตของเขาเองเขามองว่าสิ่งทั้งหลายไม่ว่าในโลกนี้หรือในโลกุตระหรือในโลกุตตมะล้วนบอกไม่ได้ว่าเที่ยงหรือไม่เที่ยงเพราะเขาไม่เข้าใจความจริงว่าไม่มีสิ่งใดในโลกนอกจากสิ่งที่เป็นภาพแห่งจิตเนื่องจากเจ้าลัทธิผู้ตกอยู่ในมิจฉาทิฏฐิคือทวิภาวะและผู้ไม่ได้บรรลุมรรคผลไม่เข้าใจความหมายแห่งความคิดปรุงแต่งพวกเขาจึงถืออนิจจตาเป็นหัวข้อสำหรับการอภิปรายมหามติลักษณะสามอย่างของสรรพสิ่งตามที่จำแนกแยกแยะกันในโลกนี้ในโลกุตระหรือในโลกุตตมะเป็นผลแห่งความคิดปรุงแต่งโลกแต่พวกคนพาลและปุถุชนไม่เข้าใจความจริงข้อนี้ดังที่ท่านกล่าวไว้ว่า118เจ้าลัทธิที่มีโมหะอธิบายว่าอนิจจตาคือความดับแห่งความเกิดเป็นความเปลี่ยนแปลงรูปร่างของรูปภายนอกเป็นความมีอยู่อย่างอิสระเป็นรูป119ไม่มีความดับของสิ่งทั้งหลายธาตุทั้งหลายในส่วนที่เป็นสภาวะย่อมดำรงอยู่ตลอดไปเจ้าลัทธิผู้จมอยู่ในความหลากหลายแห่งทิฏฐิย่อมคิดปรุงแต่งอนิจจา120เจ้าลัทธิเหล่านี้มองว่าไม่มีความดับไม่มีความเกิดธาตุทั้งหลายในส่วนที่เป็นสภาวะเป็นธรรมชาติเที่ยงใครเล่าคิดปรุงแต่งอนิจจานี้คือท่าทีของเจ้าลัทธิ121พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าไม่มีอะไรในโลกนอกจากจิตและสิ่งที่ประกอบด้วยภาวะแยกเป็นสองล้วนเกิดมาจากจิตปรากฏให้เห็นเป็นสิ่งที่ถูกรับรู้วัตถุและผู้รับรู้จิตอัตตาและสิ่งที่ติดอยู่กับอัตตาเหล่านั้นหาดำรงอยู่ไม่122เราแสดงว่าภาพและภูมิของพรหมเป็นต้นทั้งหมดล้วนเป็นเรื่องของจิตเท่านั้นนอกจากจิตแล้วพรหมเป็นต้นไม่สามารถมีได้บทที่3ว่าด้วยอนิจจาจบ